var, bu ne yorgunluk. Sevilmek olmazsa sevmek mutsuzluk. Hasretim aşkına susuz çöl gibi gitmiyor gönlümden sana susuzluk. Kuruyan dudaklar seni heceler, geçmiyor gündüzler sensiz geceler. Yalnızlık bahtımın dinmez yarası, seversen bitecek bu işkenceler. Şarkı gönlümün hasret şarkısı, ümitsiz aşkımın ümit şarkısı. Bir değil yüz değil bin yıl geçse de alamaz kalbimi senden başkası. Kuruyan dudaklar seni heceler, geçmiyor aşk dolu siyah geceler. Yalnızlık bahtımın dinmez yarası, seversen bitecek bu işkenceler.